Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Въпроси Минало време 1 Въпроси Минало време 1 Кам шарибт? Колко пихте? Колко пихте? Кам ештагалт? Колко работихте? Колко работихте? Кам катабт? Колко писахте? Колко писахте? كيف نمت؟ Как спахте? Колко спахте? كيف نجحت في الامتحان؟ Как взехте изпита? Как взехте изпита? كيف وجدت الطريق؟ Как намерихте пътя? Как намерихте пътя? مع من تكلمت؟ С кого говорихте? С кого говорихте? مع من تواعدت؟ С кого се уговорихте? С кого се уговорихте? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ С кого празнувахте рождения ден? С кого празнувахте рождения ден? Айна кунт? Къде бяхте? Къде бяхте? Айна кунт таскун? Къде живяхте? Къде живяхте? Айна кунт таштагъл? Къде работихте? Къде работихте? Маза насахат? Какво препоръчахте? Какво предпоръчихте? Маза акалт? Къде се хранихте? Къде се хранихте? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Какво научихте? Какво научихте? كم كانت سرعتك في السير؟ Колко бързо шофирахте? Колко бързо шофирахте? كم مدة طيرانك؟ Колко време летяхте? Колко време летяхте? Кам ал иртифаъ аллази кафъзтуху? Колко високо скочихте? Колко високо скочихте? Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية